สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอโพธิราชกุมารสูตรเป็นเรื่องราวของความน่ามหัศจรรย์ท่านใช้คำว่าอ้าวโหอะไรจะปานนั้นที่มีพระพุทธเจ้ามีคำสอนคือธรรมะและมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมนั้นถ้าใครปฏิบัติตามอยู่ไม่ต้องถึงหรอก7ปี7เดือนเอาแค่7วัน7คืนหรือเอาแค่บอกตอนเย็นได้ตอนเช้าบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นได้อยู่ที่ว่ามีความเพียรมีความตั้งใจมีความใส่ใจในการปฏิบัติหรือไม่การปฏิบัตินั้นทั่วฟังไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยความสุขความสบายแต่จะได้มานั้นด้วยความลำบากด้วยความเพียรเป็นบทสนทนาระหว่างโพธิราชกุมารกับพระพุทธเจ้าในงานฉลองปราสาทใหม่ที่มีลักษณะเหมือนดอกบัวลอยน้ำชื่อว่าปราสาทโกกุณฑะที่พระพุทธเจ้าได้เล่าให้ฟังถึงการบำเพ็ญความเพียรตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้จนมาการบำเพ็ญทุกขกิริยาการเดินตามทางสายกลางการบรรลุธรรมจนกระทั่งถึงการไปประกาศสอนบอกศาสนาจนกระทั่งสอนแล้วคนทำตามแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ตามที่สอนนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้ได้ฟังถึงเรื่องของบทเริ่มต้นที่ได้เปิดคำถามสนทนากันแล้วก็บทลงท้ายที่ว่าเมื่อได้ฟังคำสอนต่างๆแล้วจะสามารถบรรลุธรรมด้วยความรวดเร็วได้อย่างไรที่เมื่อฟังแล้วจะให้เกิดความเพียรเกิดปัญญามีกำลังใจในการทำการปฏิบัติได้ขอเชิญรับฟังว่าด้วยโพธิราชกุมารมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่324ก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าเพศกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อในเขตกรุงสุงสุมาคิระแคว้นภักขะก็สมัยนั้นแลปราสาทชื่อโกกนุฑของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ๆสมณพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยต่อมาโพธิราชกุมารจึงรับสั่งเรียกมานพชื่อสัญชิกาบุตรมาแล้วตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญแล้วกล่าวตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดมานพสัญชิกาบุตรได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพ เวลานั้นมานพสัญชิกาบุตรทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมทรงรับนิมนต์แล้วพระเจ้าข้าตอนพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวกว่ากระนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปโพธิราชกุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในพระนิเวศของพระองค์และรับสั่งให้ปูลาดโกกนุทธะปราสาทด้วยผ้าขาวถึงบันไดชั้นล่างสุดรับสั่งเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาแล้วตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาเพื่อนรักเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเวลาอาหารว่าได้เวลาเสด็จแล้วภัตตาหารสำเร็จแล้วมานพสัญชิกาบุตรจึงทูลรับสนองแล้วได้ไปกราบทูลการครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของโพธิราชกุมารขณะนั้นโพธิราชกุมารทรงยืนคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่นอกซุ้มประตูได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงออกไปต้อนรับถวายอาภิวาทแล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุทธปราสาทครั้นถึงบันไดชั้นล่างสุดพระผู้มีพระภาคได้ทรงหยุดโพธิราชกุมารจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูท่านพระอานนท์จากนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ตอบกับโพธิราชกุมารว่าพระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดในภายหลังโพธิราชกุมารจึงรับสั่งให้เก็บผ้าขาวแล้วรับสั่งให้ปูอาสนะที่โกกนุทธปราสาทชั้นบนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุทธปราสาทและประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โพธิราชกุมารทรงอังคาดคือประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนอิ่มหนำด้วยตัวพระองค์เองทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จละพระหัตถ์จากบาทแล้วโพธิราชกุมารจึงเลือกประทับนั่งณอาสนะที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าราชกุมารก่อนการตรัสรู้เมื่ออาตมภาพยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุข แต่บุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นก็ในการต่อมาเมื่ออัตมภาพยังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีผมดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาจะให้ผนวดมีน้ำตาหนองหน้าทรงกันแสงอยู่เราก็ได้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกัลมโคตแล้วกล่าวว่าท่านกัลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วยเมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกัลมโคตจึงได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานธรรมภาพก็ได้เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งอดัมมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอดัมมภาพจึงคิดว่าอารลดาบทกัลมโคตประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่อารลดาบทกัลมโคตยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนอดัมมภาพจึงเข้าไปหาอารลดาบทแล้วถามท่านว่าท่านกัลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออาตมาภาพถามอย่างนี้อารลดาบทกัลมโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมาบัติแก่อาตมาภาพอาตมาภาพจึงคิดว่าก็ไม่ใช่อารลดาบทกัลมโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อารลดาบทกัลมโคตได้ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองจากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่ได้จากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอารลดาบทกัลมโคตแล้วถามว่าท่านกัลมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออารลกัลมะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุถูกแล้วข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลแม้ธรรมภาพก็จึงกล่าวกับท่านกัลมะว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกันอรหันต์กัลมะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้เป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเหมือนกันท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเหมือนกันข้าพเจ้าทราบธรรมะใดท่านก็ทราบธรรมะนั้นท่านทราบธรรมะใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมะนั้นเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้เป็นเช่นใดท่านก็ได้เป็นเช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ราชกุมารอรละดาบทกลมโคตที่เป็นอาจารย์ของอัตมภาพก็ยกย่องอัตมภาพผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาอัตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการฉะนี้แต่อัตมภาพก็มีความคิดว่าก็ธรรมนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเองอัตมภาพไม่พอใจเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นจึงได้ลาจากไปราชกุมารอัตมภาพนั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าจึงได้เข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วยเมื่อธรรมภาพกล่าวอย่างนี้อุทกาดาบทรามบุตรจึงได้กล่าวกับธรรมภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนเถิดธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอรหัตภาพก็เรียนรู้ธรรมะได้อย่างรวดเร็วช่วงเวลาปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งอัตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอัตมภาพจึงคิดว่าอุทกาดาบทรามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาก็คงจะหาไม่ได้แต่อุทกาดาบทรามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นวรมภาพจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้อนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออรหัตภาพถามอย่างนี้อุทกาดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่อัตมภาพก็อัตมภาพจึงคิดว่าก็มิใช่แต่อุทกะดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อุทกาดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาจากนั้นไม่นานวรมภาพก็ได้ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้จากนั้นวรมภาพจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกาดาบทรามบุตรจึงตอบว่าถูกแล้วข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอรหัตภาพจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นเหมือนกันอุทกาดาบทรามบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าหนอพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนบรมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะใดด้ว ด้วยปัญญายิ่งอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำธรรมะนั้นให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองรามะทราบธรรมะใดท่านก็ทราบธรรมะนั้นท่านทราบธรรมะใดรามะก็ทราบธรรมะนั้นเป็นนั้นว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ราชกุมารอุทกาดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพระมาจารีของอันดามภาพก็ยังยกย่องอันดามภาพไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาอันดามภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการฉะนี้แต่อันดามภาพคิดว่าก็ธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมหรือเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเองอารมภาพไม่พอใจเบื่อหน่ายในธรรมะนั้นจึงลาจากไปตอนทรงบำเพ็ญเพียรราชกุมารอารมภาพนั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งไปกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบอารมภาพจึงได้คิดว่าภูมิภาคนี้เป็นที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะมาเป็นเพียรอารมภาพจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรราชกุมารครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งอาตมาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแก่อารมภาพคือหนึ่งเปรียบเหมือนไม้สดที่มียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้หรือไม่ข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าราชกุมารข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระงับยังเบ็ดเสร็จในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมถึงแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งยาเป็นร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อน

ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมภาพถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายก็กระวนกระวายไม่สงบระงับก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่อัตมภาพว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณคือไม่หายใจเถิดอัตมภาพจึงกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อทำดังนั้นลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้เปรียบเหมือนลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้ฉันไหนก็ฉันนั้นแต่อัตมภาพก็ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายของอัตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับก็อัตมภาพจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณคือไม่มีลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีกอัตมภาพจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองเมื่อทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นก็อัตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายก็กรนกรวายไม่สงบระงับก็อนัมภาพมีความดำริข้อนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณคือไม่มีลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีกเถิดอัตมภาพจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองเมื่อทำดังนั้นก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าเรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นอัตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อกายถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่ก็กรนกระบายไม่สงบระงับก็ธรรมภาพมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณให้ยิ่งขึ้นไปอีกธรรมภาพจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองเมื่อทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือผู้ชำนาญของเขาใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องฉันไหนก็ฉันนั้นอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่กายก็กรนกรวายไม่สงบระงับก็อัตมภาพมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองเมื่อทำดังนั้นก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนลุมฐานเพลิงฉันใดก็ฉันนั้นอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่

การใช้ขอช้างในสำนักของข้าพเจ้าไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อเลยราชกุมารพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเปรียบเหมือนบุรุษมาเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ก่อช้างเราจะศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างในสำนักของโพธิราชกุมารก็ถ้าเขาเป็นผู้มีศรัทธาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุหรือถ้าเขามีโรคาพาธน้อยจึงบรรลุผลเท่าที่คนผู้มีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุถ้าเขาเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจะพึงบรรลุถ้าเขาเป็นผู้ปรารภความเพียรจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและถ้าเขาเป็นผู้มีปัญญาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลนั้นควรจะศึกษาศิลปะในการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมโพธิราชกุมารได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบข้อเดียวในแต่ละอย่างนั้นก็ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของข้าพระองค์ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อเลยราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันคือองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนั้นมีอะไรบ้างคือ1เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่2เธอนั้นเป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางพอเหมาะแก่การทำความเพียรข้อที่3เธอนั้นเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนเองตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่4เธอนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายก็ที่5เธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะเห็นความเกิดและความดับสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่แหละราชกุมารคือองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการราชกุมารก็ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง7ปีราชกุมารไม่ต้องถึง7ปีก็ได้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง6ปี6ปียกไว้ก็ได้5ปี4ปี3ปี2ปีถึง1ปีราชกุมารไม่ต้องถึง1ปีก็ได้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำสามารถทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองใช้เวลาเพียง7เดือนไม่ต้องถึง7เดือนก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนหรือกึ่งเดือนไม่ต้องถึงกึ่งเดือนก็ได้ก็ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใช้เวลาเพียง7วัน7คืนราชกุมารไม่ต้องถึง7วัน7คืนก็ได้6วัน6คืน5วัน5คืน4วัน4คืน3วัน3คืน2วัน2คืนหรือ1วัน1คืนราชกุมารไม่ต้องถึง1วัน1คืนก็ได้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำมีตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็นก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าหรือมีตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้าก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าสะใจจริงพระธรรมมีคุณน่าสะใจจริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าสะใจจริงเพราะภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเย็นจะบรรลุคุณวิเศษในเวลาเช้าภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเช้าจะบรรลุคุณวิเศษในเวลาเย็นเมื่อโพธิราชกุมารตรัสอย่างนี้แล้วมานพสัญชิกาบุตรจึงได้ทูลกับโพธิราชกุมารว่าท่านโพธิราชกุมารองค์นี้ประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้าน่าสะใจจริงพระธรรมน่าสะใจจริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี้น่าสะใจจริงแต่พระองค์ไม่ถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์นี้พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะโพธิราชกุมารจึงได้ตรัสว่าสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้วได้รับมาแล้วต่อพระพักของพระราชมารดาของเราแล้วคือครั้งหนึ่งในวาระแรกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสีตารามในเขตกรุงโกสัมพีขณะนั้นเสด็จแม่ของเรากำลังทรงพระครรภ์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกคนที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันนี้จะเป็นชายก็ตามจะเป็นหญิงก็ตามเขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำเขาว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตก็ครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพศกลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อในเขตกรุงสูงสุมากิระแคว้นภากานีเวลานั้นแม่นมอุ้มเราไซสะเอลพาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้